przymusu, jaki zastosowali policjanci, była pałka służbowa. Tą pałką usiłowali wybić mu niebezpieczne narzędzia z dłoni, ale i to również nie przyniosło rezultatu, a mężczyzna rzucił się z nożami na jednego z policjantów. Wówczas drugi oddał strzał z broni służbowej. Raniony mężczyzna trafił na stół operacyjny. Nie udało się go jednak uratować. Przyczynę zgonu wyjaśni sekcja zwłok. Rośnie tragiczny bilans wypadków w moskiewskim metrze. Według najnowszych danych w katastrofie zginęły 4 osoby, a około 100 zostało rannych. 30 z nich jest w stanie ciężkim. Rana w okolicach stacji Słowiański Bulwar. Z szyn wypadły 3 wagoniki podziemnej kolejki. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Ministerstwo do spraw sytuacji nadzwyczajnych wysłało na miejsce wypadku 8 śmigłowców, którymi wszyscy pasażerowie kolejki zostaną ewakuowani do pobliskich szpitali, aby, jak mówią ratownicy, na wszelki wypadek ich stan zdrowia ocenili lekarze. Wiadomo, że każdy z poszkodowanych ma prawo do 2 milionów rubli, to jest około 200 tysięcy złotych odszkodowania. Na miejscu zdarzenia pracują prokuratorzy Komitetu Śledczego, którzy sprawdzają m.in. czy nie doszło do zamachu terrorystycznego, ale tej kwestii na razie nikt nie podnosi. Eksperci wstępnie twierdzą, że na linii Arbacko-Pokrowskiej nastąpił gwałtowny spadek napięcia, co spowodowało uruchomienie hamulców awaryjnych podziemnego pociągu. W wyniku gwałtownej utraty prędkości najpierw jeden wagon częściowo wypadł z torów, a później kolejne 2. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dla producentów tytoniu w Polsce to marna pociecha, ale zawsze rząd szykuje skargę na unijną dyrektywę tytoniową. Dokumentem, który przygotował wicepremier i minister gospodarki, Rada Ministrów zajmie się na rozpoczynającym się posiedzeniu. Janusz Piechociński uważa, że wprowadzone przez Komisję Europejską rozwiązanie krzywdzi polskich producentów. Na Radzie Ministrów staje propozycja złożenia skargi na decyzję europejską w zakresie istotnego, naszym zdaniem nietransparentnego i nieopartego w traktacie europejskim rozwiązania dotykającego papierosów mentolowych i przesunięcia popytu i podaży kosztem naszych producentów i wytwórców. Dyrektywa zakłada, że za 2 lata znikną papierosy smakowe. Wyjątkiem są objęte tak zwane mentole. W ich przypadku ma obowiązywać 4-letni okres przejściowy. Nowe przepisy, jak szacuje Komisja Europejska, mają zmniejszyć liczbę palaczy o 2% w skali całej wspólnoty w ciągu 5 lat. Polska jest drugim co do wielkości producentem tytoniu w Unii. To był serwis Trójki. 11:05 w tej chwili, w tym momencie. Wciąż dość pogodnie, ale po południu na wschodzie, w centrum i w Wielkopolsce niebo się zachmurzy. Pojawią się burze i wtedy silnie powieje. 23 stopnie w Koszalinie, 25 w Szczecinie, 26 w Augustowie, Poznaniu i w Gdańsku, 27 w Bydgoszczy, 28 w Kielcach, Krakowie, w Warszawie i we Wrocławiu, a najcieplej 29 w Lublinie i w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dzień dobry, a co to? Kiosk zamknięty? Przerwane opalanie. A co potrzeba? Nową kartę SIM. Muszę zmienić numer telefonu, ci wielbiciele, rozumie pan? No właśnie, nie rozumiem. No wie pan? No bo po co pani nowa karta, żeby zmienić numer? Czyż to bez sensu? Tylko oręczna karta. Nie musisz kupować karty SIM, jeśli chcesz zmienić numer telefonu. Wystarczy w telefonie wstukać kod *660*. Zachowasz środki na koncie, usługi, pakiety i kontakty na karcie. Numer błyskawicznie zmienia się z Orange. Szczegóły na orange.pl. Pobudka, posłuchaj wyjątkowej okazji. Tylko dziś, tylko przez jeden dzień w Polo Markecie. Lody Augusto Gulliver w białej czekoladzie za złoty 49. Pyszne lody Augusto w mocno pobudzającej cenie. Tylko złoty 49. Tylko dziś, tylko w Polo Markecie. Polo Market, mój ulubiony. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11:07. Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Do południa. Anna Regulska, Jan Niebudek i Michał Nogaś. No i jak państwu mija wtorek? It's That's What I Want. Na początek 3 godziny do południa. Dziś to teraz będzie z Polski, ale także w języku angielskim. Piece by piece I'm letting go. Piece by piece it's harder. And I'm getting farther every day. Someday. Paula i Karol na naszej antenie. Pojawiają się pytania w listach od Państwa, gdzie można znaleźć rozpiskę kawiarni literackiej na festiwalu OFF. Przypomnę, wspólnie z Krzysztofem Wargą, opiekunem tejże kawiarni, zdradziliśmy szczegóły po godzinie 10. Przypomnę, że dobrym adresem jest profil facebookowy z najwyższej półki. Tam najważniejsze zawsze informacje na temat tego, co dzieje się w związku z książkami na naszej antenie, a za kilkanaście, kilkadziesiąt minut także na naszej stronie polskieradio.pl/trójka specjalny artykuł poświęcony kawiarni, przypomnę, Festiwal OFF między 1 a 3 sierpnia. Zostańmy jeszcze przy nowej polskiej muzyce. New Leaf Camp, 19 minut po 11. I wakacyjnej piosenki sprzed lat? Proszę bardzo. We'll be right back.

She had a face straight out of a magazine. The 1975 to była piosenka dnia na naszej antenie nie tak dawno temu. 28 minut po 11. Potwójne pasmo przenoszenia. W studiu uśmiechnięty pan Michał Margański. Dzień dobry. Nasz świerszczyk. Dzień dobry, ale to miał być zegar. A przepraszam, to nasz zegar. Bo od dziś jestem zegarem, zegarem odliczającym czas do festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. No i do początku tego przeglądu pozostało 37 dni, tak więc jest czas, aby dokładnie zapoznać się z programem, no i z poszczególnymi artystami, którzy pojawią się między 21 a 24 sierpnia w Katowicach właśnie. A program, no, myślę, że zapowiada się dosyć ciekawie. No i konsekwentnie, od lat to już widać, konsekwentnie wpisuje się w pojęcie nowej muzyki. Chociażby dlatego, że jak zawsze będą Państwo mieli okazję uczestniczyć w występach, w trakcie których muzyka klasyczna łączy się z muzyką współczesną i do tego wszystkiego jeszcze można wyczuć i znaleźć w tych nagraniach, w tym koncertowaniu, w tym występowaniu no jazz. programie trzecim Jaga Jazzist i One Armed Bandit, czyli tytułowy utwór z najmłodszego studyjnego albumu Baby Jagi sprzed 4 lat. W 2012 roku ta kompozycja w wydłużonej kilkunastominutowej wersji została zagrana, a potem wydana na pierwszej koncertowej płycie w Jagi Jazzist z udziałem 9 Norwegów kierowanych, przypomnę, przez Larsa Honvetta i muzyków z brytyjskiej orkiestry kameralnej. Nic zatem dziwnego, że to połączenie dwóch muzycznych światów będzie również obecne na tegorocznej nowej muzyce. Orkiestra AUXO, bowiem kierowana przez Marka Mosia, już nieraz pokazała, że uwielbia takie wyzwania, co można było na przykład zaobserwować w trakcie koncertu sprzed 2 lat w szybie Wilsona. Myślę tutaj oczywiście o występie Chili Gonzaleza. No ale przypuszczam, że występ Baby Jagi w tym roku na nowej muzyce będzie znacznie więcej wymagał od muzyków, bo to w jaki sposób w krótkim czasie potrafią zmienić nastrój, no i wreszcie tempo w muzyce, wymaga rozegrania i przećwiczenia, a to w połączeniu nie z jednym muzykiem, a tak jak było w przypadku Gonza, a z 9 będzie sprawą nieco trudniejszą. No i myślę, że dokładny zapis nutowy będzie tu podstawą. Utwór w wersji koncertowej można znaleźć na facebookowym profilu Potrójnego Pasma Przenoszenia. Tam też za jakiś czas pojawi się animacja reklamująca w 9. edycję festiwalu Nowa Muzyka. Festiwalu, który w tym roku będzie dosyć wyjątkowy, bo nie dość, że zacznie się nie tak jak zawsze w szybie Wilson, a w kościele świętych apostołów Piotra i Pawła. No to jeszcze główna część festiwalu wraca na stare miejsce, czyli na teren byłej kopalni, a dziś Muzeum Śląskiego w Katowicach. Miejsce, które jeszcze jest niezagospodarowane, w związku z tym publiczność będzie mogła zobaczyć te piękne, modernistyczne często w przestrzenie. No i jak widziałem na fotografiach, to człowiek wygląda tam, jakby był w Szuflandii, bo te wszystkie pomieszczenia są wyjątkowo duże. Kubatura, tak to się fachowo mówi, jest po prostu olbrzymia. No tak więc myślę, że to będzie również takie wizualne święto w tym roku na nowej muzyce. Za jakiś czas, mniej więcej o 11:30, może jutro, może pojutrze, zobaczymy, będę miał dla Państwa karnety i bilety na tegoroczną nową muzykę, tak więc już teraz serdecznie zapraszam. Michał Margański, dziękuję Ci bardzo. Zadam teraz pytanie podchwytliwe. Czy wiesz, kto wystąpi na antenie? O 12:00 będzie serwis informacyjny. W tej chwili kto zagra? Czy to będzie artysta związany z nową muzyką? Tak. Czy to będzie artysta związany z tegoroczną 9. edycją nowej muzyki? To będzie Gonzo. Tak jest. Imperial armpit sweating Chianti. I'm a toilet with no seat, flushing tradition down. I'm socialist lingerie, I'm diplomatic techno, I'm gay pastry and racist cappuccino. I'm an army on holiday in a guillotine museum. I'm a painting made of hair on a nudist beach eating McDonald's. I'm a novel far too long, I'm a sentimental song. I'm a yellow tooth waltzing with wraparound shades on. Who am I? I am Europe. Chili Gonzalez. Oczy Europy i świata w tej chwili są zwrócone na Berlin. Tam trwa oficjalne powitanie mistrzów świata. Wrócili do stolicy, jadą autobusem przez miasto. Za chwilę wielka feta pod bramą brandenburską. Patrzę za szybą, co się dzieje u nas, a tam już jest gość dzisiejszy Tomka Rządy. Uśmiechnięty nasz gość, jak zawsze. No jestem ciekaw, czy państwo podejrzewają, kto dziś tu się pojawi w niecodziennej dla siebie roli na fotelu vis-a-vis prowadzącego w studiu przy Myśliwieckiej. Ten uśmiech i ten głos. A to jest nowy Kasabian.

Partnerem audycji jest Instytut Książki, promujący czytelnictwo w kraju i polską literaturę na świecie. Zapraszamy do reklamy. Krystyna Czubówna, wracamy do tematu dnia. Co stosować, aby mieć prawidłowy poziom cukru we krwi? Pytam eksperta. Przez lata poznałem wiele sposobów i wybrałem suplement diety Insulan. Insulan to ten preparat z morwą białą? Tak, ale jeden składnik to często za mało. Nie da się długo utrzymać równowagi na jednej nodze, prawda? No tak, łatwiej, gdy ma się oparcie z dwóch stron. Dlatego Insulan, oprócz morwy białej, zawiera ekstrakt z liści gurmaru, pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Teraz przy zakupie dużego opakowania Insulanu otrzymasz dzienniczek do samokontroli poziomu cukru we krwi i opaskę na rękę dla diabetyka gratis. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 lipca, minęła 12. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Palestyński Hamas odrzuca proponowane przez Egipt zawieszenie broni w Gazie. Kolejne zatrzymania CBA w sprawie wyłudzania unijnych dotacji 6 osób z zarzutami. Za chwilę też o tym, czy choć na trochę możemy rozstać się z zabieranym niemal wszędzie telefonem. Pracodawca nie może nas ukarać za to, że podczas urlopu nie odbieramy telefonów. Palestyński Hamas oficjalnie ogłosił, że nie chce zawieszenia broni z Izraelem. Oświadczenie w tej sprawie wydało wojskowe skrzydło rządzącej strefą Gazy organizacji. Równocześnie z Gazy znów poleciał grad rakiet na tereny izraelskie. To nie koniec wojny w Gazie. Przedstawiony przez mediatorów z Egiptu rozejm zakładał całkowite wstrzymanie ognia po obu stronach granicy i miał wejść w życie o 8 rano czasu polskiego. Izraelski rząd zgodził się na zawieszenie broni, ale islamiści z Hamasu nie dawali jasnej odpowiedzi. Teraz Hamas oświadczył, że nie przyjmie rozejmu, bo oznaczałoby to poddanie się. Równocześnie na Aszkelon i Aszdot niedaleko Gazy posypał się grad palestyńskich rakiet. W ten sposób islamiści jasno dali do zrozumienia, że o zawieszeniu broni na razie nie może być mowy. Nieoficjalnie palestyńskie źródła mówią jednak, że być może w ciągu kilku najbliższych godzin przedstawiciele Hamasu usiądą do bezpośrednich rozmów z Izraelem. Od wtorku izraelska armia dokonywała nalotów na cele w Gazie związane z Hamasem. Była to odpowiedź na wcześniejszy ostrzał ze strefy Gazy. Do tej pory w nalotach zginęło co najmniej 178 Palestyńczyków, a ponad 1100 zostało rannych. Izraelska armia szacuje, że na Izrael poleciało już ponad 1000 rakiet. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, Jerozolima. Teraz kraj i kolejne zatrzymania CBA w sprawie wyłudzania dotacji na szkodę Unii Europejskiej i Skarbu Państwa. Za kratki trafiły 3 kobiety oraz 3 mężczyzn w wieku od 28 do 36 lat. Jak informuje Małgorzata Matuszak-Tocha z Centralnego Biura Antykorupcyjnego, wśród zatrzymanych są osoby związane z działalnością 2 mazowieckich fundacji. Wszystko wskazuje na to, że zatrzymani przez biuro, działając w porozumieniu również z osobami zatrzymanymi wcześniej do tej sprawy, doprowadzili do wyłudzenia ponad 1,5 miliona złotych dotacji z instytucji dysponujących środkami publicznymi. Podejrzewamy, że w tym celu wystawiali i posługiwali się nierzetelnymi dokumentami. 2 podejrzanych zostało aresztowanych na 3 miesiące. Wobec pozostałych osób prokurator zastosował dozór policji oraz poręczenia majątkowe. Na początku czerwca zarzuty w sprawie wyłudzeń unijnych dotacji usłyszało 6 innych osób. Katastrofa ekologiczna w Gnieźnie. Tysiące martwych ryb pokryło tafle jeziora.